yàlla gën fexe kii yàlla la xam yow yàlla nga xam. Mu wax la benn kàddu rek nga bàyyi li nga xamoon yépp gëlëmal na la xamatu la jàmm te lam la wax dara nekku ca dëgg kat lu du sànq rek nga topp ca nag di def nag daw guddi bëcc kat denn la bu yàgg yi naan laa na ko tuuti yow bu dem ci ay tejali yaas garab bi loolu mooy garab lan mooy suuti lan mooy nangam lan mooy nangam da nga ji ko dem ci ay tejaliyaat yooyu la ba nga xam ne boo moytul moom dina sànku sànkale ba tax ma yox tuutur ne foobiyee ni mu amee ci xaalis noonu la amee ci xam-xam dañu wax nañ liggéey foobi waaw demul demul demul banque ba de sooy dem banque ji yàppal ñur na xaalis na waaye du xaalis daa am loo xam ñur na xam-xam waaye du xam-xam nag yaa koy xàmmee parce que war nga am xàmmeekaay boo xam ne soo gisee luy xaalis xam ne moom la budul xaalis ba war ko mën a xam waaye xàmme wu leen koy foog ñu nax la mën a njàpp xàmme wu dëgg ak lu du dëgg xàmme wu xam ko luy jëriñ ak lu du jëriñ kon yow doo mën a mucc di ma wax ne danga gis nit koo xam ne day ñëw di la laaj tey sàngam nu mu demee tey sàngam xam nga ko tey sàngam xam nga ko nga dem ak moom ci li nga ci xam lépp te bàgg jeex ba ma mujj yow mooy lii du xam-xam di nga indi lépp du xam-xam nga ne ko luy xam-xam mën la topp ma yow laaj nga ko mu wax la ba mu jeex mu waroon laa tontu waaye du la tontu kat daf la bëgg a dawloo nag yàgg ma kër ga foog nga yeexluwaat foog nga def nangam gis nga ko nax na la jël na biyeewu baax bi nga ko jox jox la foofu dam na tax mooy neen te la nga ko jox moom xam na ne xam-xam la te mën na koy jël ndax mën koo yokk sax du ko yëg waaye moom ak sa moom def la rek ci yow parce que lam la jox du la jox loo mën a jël ni yow lam la da nga cee topp daw ca daw ca daw ca bu mujj fa ngay mujj mooy rëcc rek xam ne du xam-xam xam ne du dëgg xam ne mënta ne rek waaye dama la dawloo na ba nga tarde am ñu ko daan wax bu yàgg mën naa naaw ci yow ji mën naa def nangam mën naa def nangam ma ne ku ci mën a naaw kay booy demee ci kaw la bul paas naawal dem kaw la waaye boo loolu bëggee dem ko da ngay paas boo mu paas da ngay dox te nga ne mën nga naaw kon naa lu mu jëri tawit boo mën a naaw kay war ñu ni ngay naaw léegi ñu gis ko kay waaye mën naa naaw joo xam ne ci wax rek leen duñ mos a gis mukk nga dom ak say laaj yaa ngi naaw ba ko du wax lépp loo xam ne maqaama la bu la yàlla jox te mënoo ko war nit ñi bañ gis ko jarul wax denc ko ndax kat boo waxee war nañ laa laaj te buñ laaj ba wax nga toll mën naa nangam ñu ne defal ñu gis su la dëggee nga def su du dëggee nga bàyyi fekkee mën nga ko te mënoo ko war nit ñi mënoo ko xamal nit ñi kon denc ko te noppee ko lii la soo dekkoon loolee dafa laaj xàmmee baax arif dafa war doon nit ko xam ne damay wax toujours ne dégg ak nopp ñëpp a koy def gis ak bët ñëpp a koy def waaye fa ñu rawante nag la ñuy dégg ak la ñuy gis fa ñu rawante baatil ba du dégg rythme rek de du gis melaw yi rek de waaye la làqu ci biir melaw la làqu ci biir rythme ak fam jógee fam jëgu la hëmb loolu leen ca lañu rawante te loolu mooy njëriñ la ndax oor la ëmb ndax jamaal ëmb ndax weñ gu ñu lamb ndax lan la ëmb da ngay xenn xëmb boo xam ne daf lay diisa lool nga dem ba himbi te fogee guñ mooy sànni rek himbi sànn himbi sànn la sëñ bi tardé na la liir bi nga ko jël ak li nga ko mag bi nga ci dox def ak li nga soon def te foo mujj himbi sànn te génn ji day mukk sa xol sedd parce que Moussa ma yeexu dégg nga lam ndam andi leen seen xëmb andil leen ma seen amb yi ma bind leen ko la jëm ca yàlla ma xamal leen ko li nga xam ne fii lee ma xamal leen ko du ci na ngeen xam lu mu jëri waaye bët na koom ba këriñ ak doj sax boo demee ci kër bi dafa jëri te dafa diis kon ak leen ma woyofal leen seen amb yi dana ma woyofal leen seen léegi ko xam ne mooy jar dem ca banque ba dollar la boo xam ne du la diisa fek la fek la mën na dugg ci poos te kenn du xam loo yow waaye boo agee ci banque bu génne marché boo dem loo bëgg am am soo may ay xeet nag xel ba mu diis soo demee ci banque ba simbeeku ay xeer dañ naan li amul ci soxla. waxuñ ne baaxul de waa du ko jëri danaa ko yóbbu ci ñee tabax ni jaay la nga xam boo ko jaay tabax du ko soxla te diis na ba nopp waaw boo defoon yaaxul dafa am soxla. aarif nag dafa nekk nit yow lu ci ñoom doon lu nekk loo dégg gëm ko dafa am loo war a nangu sa xel ak loo war a mën bañ xel. man damay wax toujours ne saa yooyu waxee rek maa ngi jàngat fi may jaar lu weddi say wax su ma ko gisul rek dëggal wax mënuma ko weddi ci alquran mënuma ko ci addit kon dëgg waaye du ma dégg mukk tel ma ne dëgg day def bala maa dëggal damay xam li may dëggal natt ko jarabu ko essayé ko ba xam ne dëgg la ma doon ko dëgg waaye waxee ñu ne moom na noonu aske rek léeg-léeg dëgg ko naan aske lañ wax sax xamu ko. am na kàddu yoo xam ne boo ko xamoo doon aske yi waaye bu ñuy tàmbali aske ngay dëgg rek dëgg ñu xel ya dëgg ñu xel ya tey na na kàddu ngay jibe xëy na moo leen di neex. am na ñoo xam ne noo gën a ñàkkee ceegin finance rek gën ko ñàkkee ceegin nit yàlla rek ñu ngi jàmbaat la aske yi waa jaa nekk dëgg du xam-xam du xam-xam ñàkkee ceegin nit yàlla yi ñàkkee ceegin finance bu fekkee mooy njàmbaar loolu du ak njàmbaar ndox la ndox la mënoo gën a ñu ne sëñ tubaab xetaa da ko gën a dof rek waaye bu fekkoon fit la ak njàmbaar kay takk saa ci moom la yem mais xoolal ni mu xarmaale yeen tubaab salaatu salaam xoolal ni mu xarmaale léppam ci saar ci mbaat yi te teeg yi ngaa ci lépp ak ni mu ko ko jox yow na nga dégg loolu yëpp nga ñaaj sànni ci àll ba sëñ tubaab sax xeet nga ko waaw dañu naan sëñ tubaab sax dafa ragal laalu dëgg gi waaw sëñ tubaab ragal laalu dëgg gi kon lan mooy dëgg lan mooy dëgg gi maanaam sa dëgg ak bopp kay ngay wax fay sëñ tubaab nga dëgg yàlla moom laan na ko ma yow na danga am sa dëgg bopp kon danga mel ni danga am sa diine bopp am sa diine bopp nag jëmala sa bopp ba xam koy mujjeeg yàlla yàlla moom lu ne xaw na si moom moom loo fi dégg tey lu mu rëy waaye waxoon ne mu mel noo ne mbaan ko wax ni taxaw na ci kaw addina taxaw na man maay yonant la waaw monsieur li monsieur kalaat dégg nañ doon yonant jigéen la di te kat yonant boobu leen dem na ba day ci mboolum waree bare ba gis nga addina moo mel noona ku boo wocce dëgg ak boo wocce seen ñoon kex lu ci waaye mën a woote mbooloo fekk la lu ci waaye mën a woote mbooloo fekk la ci xoolal nii wëye ko fekk ah ñaat ni lañ àndal tey ku ci wootoo stade ba tey nga fesal ko ah waaye ndax dëgg lañu woote soo wootoon yow tudd yàlla tey ci stade bële ñaar nit la si fekk xoola ñett ni te yaa woote dëgg di kon addina moo mel noonu kon du mbooloo bët leen koy nattee déedéet waaye dëgg gi lañuy seet xam-xam yi jàll sax nag fa mujj ci ay fexe la am beneen waaye bu xam ne moom it dafa ne yonantu la ñëw takk monsieur Moussa ñu boole seen doole attaqué yéen si ak seen ak saaba yi ci lañ nekk ci lañ nekk ba saaba yi mu di leen rey dañ ko rey waaye laa ñu ko rey dañ ko ci mbooloo bari ba dañ tuddee ko monsieur Moussa Kassa seen kat ana fu ñu bëgg a mujj fu mujj ana mu ban teer la si bàyyi ban xeeti jaamu yàlla si bàyyi dara effacer bu mel ni mosu fay jaar alayhi salaam da wax ni dañ dem ba ci jamono nit dana la ñëw di la laaj di la laaj di laaj ba laaj la ko bind yàlla laaj la ko bind yàlla lan la maam bi ñaan ci woon ko tudd fu yàlla jógee ak lu yàlla waaye ku ca dugg des géej la boo xam ne ku ca dugg lab sa boo la bexalo du foofa manama ngi sañ toom ne booy fikkaral ci li yàlla sax waaye bàyyi leen yàlla jëmam boo ca duggee ci fikkara rek daf laay yóbbu ci sàkk sa ngël mande yóbbu la ci lab yóbbu ci alkat ba tax foofu duñ ko laal ñu bëri rekkee ku loolaa la rek am ñaar ku ñu wax masque ak xay jal ngir yaa ngi koy dund. sëriñ ñëpp taalibi la, kii tarbiya waaj yi tarbiya ko ba yóbbu ko ci yàlla bu waaj ngir yàlla. ñu dem di dem ba mu yàgg mujj moom ne yàlla amul moom fa. loolu la mujj yàlla am. kéem tarbiya moom ci loolu la gën a gëm yàlla moom. ndax liy tegtale am ak yàlla gi dafa bëri. fi kulli say ayatun tadulu ala anul waahi. gis nga yàlla amam bi li koy tegtale dafa bëri, loo xool mu tegtale am ak yàlla. damay wax ne toujours de ki ne gëmul yàlla sax akay gëm na yàlla da koo xamul. ñëpp gëm yàlla parce que boo gëmee am nga xanaa kenn na xawma. bi nga gëmee ne am nga kay rek nga gëmaal yàlla waaye xamulu ko nag. suñ la noon yaa sàkk soo dama naan dée sàkkun fa bopp waaye lii ku la sàkk. kon li tegtale yàlla dafa bëri. damay wax ne lépp loo xam ne boo ko xoolee buñ ne diw saabu moo ko fi defoon nga ne déedéet. yonantu sàngam moo koy defoon nga ne déedéet. nangoo kenn ku ko fi def gëmoo ne kenn mën na koo def ci def loolee koo koy yàlla. yaa xam noo ko tuddee waaw yaa xam noo ko tuddee ñun ñoo ko tuddee yàlla xam nga ko tuddee nag noo ko mën a jàppee yàlla nga. mooy suy def lu kenn mën te kenn du ko jafe jafe asamaan siy tiim nga suuf siy tiim nga loo bëri bëri texe loo bëri bëri xam-xam dem pour asamaan tiim nga ndax suba mas nañ ko dafa gum nañ ko dem foo xam ne asamaan amu ko bu fa amul sax dara nga fa. borom xam-xam ne nihayatu kulli shay'in bidaayatu kulli shay'in. foo topp mbir ba mu yempare xam na lu fa tàmbale fu mbir xam la mbir tàmbale na ba tëj na moo tax kon daaira la. daaira boobu moo tax ngëm ñu tuddee ko daaira moo tax maalifa it ñu tuddee ko daaira. mu ngi mel ni wër kaaba ga rek parce que boo koy ñëpp a koy bokk wër kenn du xam foo tàmbale foo yem. noonu ñu bokkee ko di ko wër daayiratul maarifa noonu la mel daayiratul imaan noonu la mel daayiratul maarifa noonu la mel ña ko bokk di ko wër ñoom noonu la ñu rombatee saa su ne ña ca bokk naa seebu ñoom. ba te kaabu gi ñuy wër tout le temps waxtu wu ne te man ko wëree fu ne kaabu googu li nekk sax mooy kaabu imaan islam islam kaabu xaqiqa du màkka lañ koy wëree mën na nekk xudul màkk waaye daayira la. saa yoo koy wër rek dajeeg yonent yi dajeeg aw yaawul démb dajeeg képp koo mos a wër rek da nga dajeeg moom dañ fekkente ci wër yéen a bokk di wër mooy ñëpp fay joxante loxo ñëpp fay nekk benn daaira boobu leen ak sa mooy daaira góor yàlla dafa ñaar nekku fa kaaba ko genn kaaba képp la moom la ñëpp di wax bu ko màgga bu ko nag bii nag ndax lii moom lay jëmbal loo gis am na takk ne lu am sarihatu am na aqiqa lu am saahir am na baatil saahir bu amul baatil xel mën na ko nam kon boobu foo ne kon moo tax lii ngeen yëf mooy xam-xam fiir ni diw ñor mel ci am soow wala dax mel ko ci am soow ni la mel ci xam-xam mooy mandi nit moom ngay laal nii moom ngay ñam lu tuuti yëpp ma ko la soom waaye ca la jóge dañ ko caa teggee loolu la kon boobu loolee ku ko yàlla baaxee ba nga yëpp ko la nga cee teg mooy sant yàlla am na ko wax ci biir waxtaan cant lu rëy la waaye yëg koy mat war du am soxla ma faju nga ne alhamdulilah du boobu du feebar ngeen ne alhamdulilah du boobu waaye bi ngay sante yàlla boobu yëg-yëg la booy yëg sa borom. moo tax ma toujours ne jàmbi lu ko yàlla sant saa yu mu ko defee ba matal ko te rafetal ko lam ci warte mooy alhamdulilah kese rek ndax du lu yomb ndimbalal yàlla la waaw digal li la yàlla digal saa yoo ko jëfee te rafetal ndigal nu ko yàlla bëggee boo ca nekkee wax ne alhamdulilah xam ne yàlla dimbal yàlla la yombul waaye yéene na ko te bëgg na ko mu jëfe ko lool tax nag mag yi seen ñaanat seen naa fi laat yu bari ñu daan ci mujjee dafa fi yaa subhaan allahu tayyib fi yaa salaam nga xam ne moom alhamdulilah baat boobu lañ ci bëggoon liggéey ci lépp lu ñu dafa al alhamdulilah parce que moo tax yaakaaru seen daan baaxu yàlla gi la njaakaar kese waaye du jëf ji njaakaar jëf dafa tuuti wa min alamat istimaad bil xamal naqsu rajain andawu jan salal salal mënta ñaa kon lu mel ni naqsu raja naqsu raja nag fekkale nga am nga naqsu raja kon du baax alaa inda sanni abdi alaa inda sanni l abdi ta kon aari ji ne samay julleeg samay koore samay aska lépp yaa ko ma dara saqalaw maa bañ ma ba ma bañ xawaat kon kooku kay moom yaram ci àjjan wa qultu lu sox dee wa tanasuke wa tuqaa saqalaw maa bay ni wa ma bañ xawaat ak wax ne sama dëbb addina sama ragal yàlla sama jaamu yàlla jox leen fii jox leen sama dée sama soppe bien laa yaakaar sama soppe bii laa yaakaar boo yàlla boo koy yëg yàlla yéeg yàlla yéeg noonu lañ ko tuddi ko dina ko boobu lu baax ñu defaraat xel yi bu baax léegi xel yu baax yokkaat itti yeeg pas-pas yi bu baax naal yi ak yéene ñu yàttalaat ko baax ci yoon wii ak suñu jëm ak li ñu tax de mooy li yàlla gërëm tey mooy li yàlla gërëm tey mooy yoonu góor yi yàlla ya jiitu woon te làq ngërëmal yàlla ci yoon wi lañ ko làqe woon yoon wala ñu soxla daa teg du ñaari yoon xawma ko xamut waaye ko xam xam nga ne ak saa benn yoon ndax ña nga doon dégg ñëpp amut kenn koo xam ne ak saa da nga ko naw ba yéesale ko sa bopp ña nga doon dégg ñëpp ci gars yu baax ya ak saa amut kenn koo xam ne ki da nga ko ñee te mbaax te yoon ngir li nga yëg dafa yëg na li nga yëg te nag kat kenn ku ne ci ñoom yaa mën a defaraat ak saa gannaawoon mën a leer laag gannaawoon waaye ñoom ñoo ko mën loolu lu rëy la waaw soo dee kon loolu sant yàlla xam ne ñu yàlla sàmmal ñu ko baax waaw léegi si Cheikh Moussa yéene woon ak lam ca bëggoon ak fa bëggoon maag bi kenn ci àgg ak moom te yàlla nangu ko te gërëm ko di zahir ak si bàtti sakkaayu leen bu baax te defaru baax parce que nekk soldaar yàlla ñuy lëggeel yàlla ci xam-xam ak si diina loolee nag jumtukaay yi mu laaj ñu bàyyi ko xel te waajal ko saa su ne gis nga nit ku gëm yàlla du fi ragal a bàyyi lu nit di jëriñu am na ñoo xam ne seen ñàkk a gëm yàlla tax na duñ samp garab bu jëm déwén wala bu jëm ay xat yi fi wax na ko ci biir waxam li ngay saf wër ne yow doo ko fekke mais am nañ koy fekke di tax tubaab bi raw ñu ñoom xeexuñ xeexu tey seen dinne ak ci anam ñu ngi xeex da ngaa ñëw teg rek moo ne doo ko matal waaye sa morom bu ñëwee teg ci rek morom bu ñëwee teg ci rek moo tax saa yu ne bu soongee xale gañ li nag loo mën ta matal doo ko def noonu tàmbali rek bu sa morom ñemoo tuy fooyam bu keneen ñëwee teg fa fooyam bu keneen ñëwee teg fa bu yàggee li bëgg ñu am ko waaye loo mën ta matal doo ko laal loo mën ta jëriñoo doo ko def yow xanaa boo xel jëriñoo ñu war na kon nag xam-xam baa boobu li mu laaj ci ay jumtukaay ñu bàyyi ko xel baax te jumtukaay yi dara weesoo ci wala boog dara ëpp ci xam-xam waaye dara ëpp ci am-am xam-xam ma biñ xam buy maarifa waaye xam-xam bi nga xam ne waaye cale yëpp ko xam ne moom ngay dépanné oto xam-xam bi nga xamee nu ñu dépanné oto jaan ko ba mokkal ko boobu xam-xam la boo xam ne mu ngi sa dënd yaa nga ànd moom koo jëf waaye cale yi na bu fa nekkul dara du baax bu fa nekkul dara du sotti kode kon kele yi nag mooy xam-xam boobu le mooy bi nga xam ne jumtukaay la pour dépanne oto mooy ñu war a jàngi nañ jàngi sa français beeg arab beeg lépp ci bokk yëpp xam-xam bu nekk bu ko borom déggee mën na caa xam nga rom benn xam-xam te mën na caa liggéey islam ba ci des mooy am am nañ nangoo liggéey te bañ ko yàq te dafa def yoon yaay gannaaw buñ ci defee la ñu war suñ jëmm ak suñ njaboot ñu bàyyi ci xel yàlla waaye nag golof da yaa bàyyi ci wu tànk waaw mooy tàmbaleel sa bopp teralal sa bopp teralal sa njaboot ku ca xaj baax na bu ci way jiire xaj ngeen booleen ku ca xaj baax na waaye bul nag bul ko xañ sa bopp bul ko xañ sa njaboot ndax su boobaa day doon àq ndax yaa leen yow ci kër gi soxna si yaa ko taaj ci kër gi doomu yaa leen taaj ci kër gi kon yaa war a wuti dund bu am joxe noo leen te noo leen gën a terale yàlla gën a wut sa war sa nag